ไปสู่ที่ชอบเธอซาละเลวหรือไปตกเหวให้รถความตายขอจงให้ตกนรกบอกไม่ชาติหน้าฉันใดอย่าได้เจอกันแค้นถูกสวมเขาเล่นชู้สู่ชายทำเป็นหน้าตายจับได้ไล่ทันอยากฆ่าให้ตายพร้อมชู้ของมันนรกกลงทันมีอันเป็นไปมาหลอกให้หลงมาหลอกให้รักมาวางกับดักไว้เนื้อเชื่อใจเที่ยวผับเที่ยวบาร์ลันลาชู้ใหม่น่าไรอย่างอายน้องคนอะไรเก็บออมส่งเงินเดือนละ15,000ตั้งกวนสุราหาลาผู้ชายส่งเพื่อให้ลูกไว้กินไว้ใช้ค่านมละลายเพราะบาปผู้ชายติดกับดักชักเริ่มออกลายเที่ยวผับเที่ยวบาร์ลันลาชู้ใหม่น่าไรอย่างอายน้องคนอะไรเก็บออมส่งเงินเดือนละ15,000เอาไปเสพยาซ่านหาผู้ชายส่งเพื่อให้ลูกไว้กินไว้ใช้ค่านมละลายเพราะบาปผู้ชายลูกมองขดนมร้องไห้ฟูมฟายเงินปรนเปรอให้ไอ้หน้าตัวเมีย